bakit kailangan puso ay nasaktan bago maintindihan ang siyang nararamdaman. Kahit iwas ay naroon sa damdamin, yakap at mga halik ay nadarama pa rin. Dahil tanging ikaw ang siyang lahat, namawalay ka ng minsan, hindi ko matanggap. Kulang ang sandali pag ika'y wala, sadyang kapag wala ka'y wala rin ang tuwa. Ako ay asang magbabalik pa rin ang iyong pagmamahal at ang dating pagtingin. Dahil tanging ikaw ang siyang lahat, lumawalay ka ng minsan, hindi ko matanggap. Kulang ang sandali pag ika'y wala, sadyang kapag wala ka'y wala rin ang tuwa. Bakit kailangan ang puso ay masaktan bago maintindihan ang siyang nararamdaman? Pag wala ka.